Polski w Katowicach przyszło ponad 60 tysięcy osób. Około 20 osób zginęło w izraelskim uderzeniu rakietowym na obóz uchodźców Bureidż, podał katarski portal Al Jazeera. Według kierowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia Gazy dotychczas liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków w wojnie między Izraelem a Hamasem sięgnęła 9700 osób. W Izraelu zginęło ponad 1400 osób, większość podczas terrorystycznego ataku Hamasu 7 października. Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał dziś z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem. Spotkanie odbyło się w Ramallach na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu. Blinken odrzucił pomysł wprowadzenia zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem. Jego zdaniem terroryści wykorzystaliby ten czas na przegrupowanie swoich oddziałów. Amerykański dyplomata kolejny raz poparł utworzenie państwa palestyńskiego. Zaproponował także, aby autonomia, której przywódcą jest Mahmud Abbas, odegrała kluczową rolę w administrowaniu strefą Gazy. Rozpoczął się szczyt powrotów z długiego weekendu. Wielu kierowców przedłużyło sobie wypoczynek po Wszystkich Świętych i wracają do domów. Więcej kontroli policji można spodziewać się w wielu miejscach w kraju. Michał Gawoł z Komendy Głównej powiedział Polskiemu Radiu, że kierowcy powinni pamiętać o wypoczynku podczas dłuższej jazdy. Podczas podróży warto zrobić sobie odpoczynek, warto rozprostować kości. Apelujemy również do pieszych, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo poprzez noszenie elementów odblaskowych. Policjanci oczywiście będą reagować na wszystkie wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. Również funkcjonariusze ze specjalnej grupy Speed, którzy poruszają się radiowozami nieoznakowanymi. Komisarz Gaweł dodał, że więcej patroli należy spodziewać się na trasach wjazdowych do dużych aglomeracji. Więcej sytuacji na drogach zaraz po serwisie w radionawigatorze. W Wierzchosławicach odbyły się tradycyjne zaduszki witosowe w 78. rocznicę śmierci Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera Polski i twórcy ruchu ludowego. Podczas przemówienia prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że trzeba odbudować wspólnotę i pojednać Polaków. Trzeba przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie, zbudować mosty, a zburzyć mury podziałów między Polakami. To jest wielkie zadanie, to jest wielka odpowiedzialność. Ale mamy siłę, mamy moc, mamy wiarę w to, że jesteśmy w stanie naszym dzieciom zanieść Polskę lepszą niż ją zastaliśmy. I taką im zaniesiemy, taką im oddamy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele ruchu ludowego z całego kraju. Ponad 60 tysięcy osób wzięło udział w targach książki w Katowicach. To rekord trzydniowego wydarzenia. Uczestnicy mogli spotkać się z wydawcami i ulubionymi autorami. Szczególnie popularnie okazali się twórcy piszący dla młodych, mówi organizator targów Jacek Oryl. Wczoraj olbrzymie kolejki młodzieży stały przed otwarciem jeszcze. W ogóle gdzieś zakręcała ta kolejka. Jak otworzyliśmy drzwi o godzinie 10, to w ciągu pół godziny ochrona naliczyła 10 tysięcy osób, że weszło, właśnie wbiegło, wtargnęło do tego obiektu po to, żeby się ustawić w kolejkach do ulubionych autorek. W ogóle ludzi jest bardzo dużo. Na wszystkich spotkaniach, na wszystkich stoiskach. Program tegorocznego wydarzenia został poszerzony o tak zwane spotkania z nauką, które były prowadzone m.in. przez dziennikarzy Radia Katowice. Największy na świecie statek wycieczkowy Icon of the Seas wkrótce opuści stocznię w Turku w Finlandii. Na początku przyszłego roku ma zacząć wozić pasażerów. Statek przeszedł testy i jeszcze w tym miesiącu opuści fińską stocznię, skąd od razu popłynie na Karaiby. Estoński nadawca publiczny ERR pisze na swojej stronie internetowej, że Icon of the Seas ma 20 pokładów i jest długi na 365 metrów. Jednorazowo w podróż będzie mogło zabrać się blisko 8 tysięcy osób. Uczestnicy rejsów będą mieli do dyspozycji ponad 20 różnych punktów gastronomicznych, a także 7 basenów i kilka zjeżdżalni wodnych. Atrakcje te będą częścią największego na świecie parku wodnego na otwartym morzu. Emocji ma dostarczyć również wyjątkowy park przygód, gdzie za pomocą zabezpieczenia linowego będzie można wyjść na specjalną półkę znajdującą się kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią wody. Portal ERR cytuje dyrektora generalnego stoczni w Turku, Tima Meyera, który powiedział, że budowa takiego statku była dużym wyzwaniem. Fiński dok może jednak pochwalić się zamówieniami na kolejne 3 lata. Powstaną tam 2 statki wycieczkowe tej samej klasy i wielkości co Icon of the Seas. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bottle of glass, hardly anything else I need to be. Program Trzeci Polskiego Radia. Dajcie wino, pij! po drodze z trójką. U nas informacje na bieżąco z różnych województw. Zaczynamy od Pomorza Zachodniego. Akurat, proszę Państwa, tak wypadło. I fragmentu województwa lubuskiego. Łączymy się z Adamem Wosikiem, który jest w Szczecinie. Halo, halo, Adamie. Dobry wieczór, bo to taka pora, że ciemno za oknem, więc to sformułowanie dzień dobry. Od kilku tygodni sukcesywnie korzystaliśmy z niego. No niestety nam się zmieniało trochę czas, nam się zegarek poprzestawiał i ciemno wszędzie, głucho wszędzie, ale pogoda przyzwoita. Około 10 stopni tych deszczowych aur, powiedzmy, na terenie Pomorza Zachodniego i części lubuskiego niewiele, bo ten deszcz taki bardziej kapuśniaczkowy, więc przejazd z jednego części, z jednej części kraju na drugi gatunku raczej przyzwoitych, ale niestety tych przyzwoitych miejsc jest sporo, ale nie wszystkie. I tutaj te miejsca mocno uciążliwe dla kierowców to przede wszystkim przejścia graniczne, na nich się skupimy. No niestety kontrole niemieckie powodują, że te zatory są ogromne. Zacznę od tych mniejszych, A4, autostrada A4, miejscowość Kołbaskowo, tylko kilometr. Mówię tylko, to znaczy, że uwaga, następne pewnie będą dłuższe. No niestety będą dłuższe. Droga krajowa numer 20 i droga krajowa numer 31. Dojeżdżamy do miejscowości znanej Łódź-Stokowiczą, Kostrzyn nad Odrą. No i żeby przebić się na drugą stronę Odry, niestety 3-kilometrowy zator. Nieco gorzej. Och, nieco, bo 4-kilometrowy zator w Słubicach, też droga krajowa numer 31, ale również krajowa 29. I uwaga, dojeżdżając do Słubic, chcemy przebić się na drugą stronę Odry. 4-kilometrowy zator, a to nie jest gwóźdź programu, naszą gwiazdą w tej części regionu szczecińsko-lubuskiego, czy zachodniopomorsko-lubuskiego. Świecko, autostrada A2, 6 kilometrów, niestety 6 kilometrów, aby przebić się na drugą stronę Niemiec. Te kontrole, które zostały wprowadzone, no, są mocną uciążliwością dla kierowców, gdzie lekko, łatwo i przyjemnie. Polecamy przejście graniczne Osinów Dolny, Hohenwucen, bez problemu. Przejście graniczne Krajnik Dolny, Szwed, bez problemu. I Gryfino-Meszerin, również bez problemu. Te trzy przejścia graniczne zdecydowanie polecamy, przejedziemy bez najmniejszych problemów. I jeszcze jedna ciekawostka związana pewnie z całym krajem, ale również z Pomorzem Zachodnim. Dziś wzmożone kontrole drogowe. To też może dlatego, że ostatni dzień akcji Znicz, policja stosuje sporo tych suszarek. Niestety, mówię niestety, bo kierowcy na naszych forach internetowych mocno narzekają na to, że co rusz jakaś kontrola. No i to też musimy się na to przygotować. Patrzmy na te znaki drogowe, na licznik, bo to też może być dla nas bolesne potem, jak trzeba będzie z tym kwitkiem na pocztę lecieć, a to zawsze boli, niestety. Przypomnijmy, Pomorze Zachodnie, pogoda nie najgorsza, około 10 stopni, warunki do jazdy w miarę przyzwoite. To zupełnie inaczej niż na Mazowszu, bo u nas pada, przynajmniej w Warszawie. Adam Wosik, a teraz, bardzo dziękuję, teraz województwo świętokrzyskie, przenosimy się do Kielc i tam jest Jakub Rożek. Dzień dobry. Pomału kończy się ta deszczowa niedziela w regionie świętokrzyskim. Padało przez kilka godzin i nawierzchnie są mokre i śliskie. Proszę pamiętać o wydłużonej drodze hamowania. Dziś po południu w miejscowości Ucisków w powiecie Buskim Hyundai zjechał z drogi i dachował. Jedna osoba trafiła do szpitala. 69-letni kierowca prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków. Na najważniejszej trasie u nas, czyli ekspresowej S7, musimy uważać w miejscowości Gór, między węzłami Zalezianka i Barcza na odcinku Skarżysko-Kielce. Tam wyłączona jest jezdnia do Krakowa, a po drugiej nitce ruch odbywa się w obu kierunkach na długości około 1 kilometra. To wszystko spowodowane jest remontem estakady w miejscowości Gust. Przy obecnym natężeniu ruchu są spowolnienia w obydwu kierunkach. W samych Kielcach dość ciasno jest na ulicy Łódzkiej, miejskim fragmencie drogi numer 74 od strony zachodniej, czyli Sulejowa. Bez problemów natomiast wyjedziemy z Kielc drogą krajową numer 73 w kierunku Buska, Zdroju i Tarnowa. Tu ruch odbywa się bez przeszkód. Również dojazd do trasy S7 w kierunku Warszawy i Krakowa nie jest w żaden sposób utrudniony. Policjanci apelują o rozwagę i koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. To Jakub Rożek z Kielc, który opowiadał także o województwie świętokrzyskim. Proszę Państwa, 21,5 minuty po godzinie 18. Państwo słuchają Trójki i po drodze z Trójką. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.

Proszę Państwa, zima się zbliża. Niektórzy już prowadzą do rozmaitych miejsc swoje samochody, żeby zabezpieczyć lakier przed solą i przed innymi czynnikami, na które czasami nie mamy wpływu. Na przykład szalona pani albo szalony pan przed sklepem, który nie zwrócił uwagi na to, jak otwiera drzwi. No i uderzy w nasze auto. Kuba Hanak w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No tak, nasza zima zła zbliża się wielkimi krokami i należy zadbać o nasze samochody. Należy zadbać o karoserię, o lakier, o szyby. No ale posłuchajmy może tego materiału, który przygotowaliśmy na dzisiaj. Ze mną Kamil Kowal, specjalista detailingowy. Kamil, powiedz, idzie zima, na drogach znowu będzie sól, znowu będą różne związki chemiczne, które mogą spowodować uszkodzenie powłoki lakierowej samochodu. I jak się przed tym chronić? Można karoserię zabezpieczyć woskami lub powłokami ceramicznymi. Woskiem można zrobić to nawet samemu, natomiast powłoki jest to poważniejsza sprawa. Jednak przygotować lakier musimy i pod wosk, i pod powłokę bardzo podobnie. Zatem skoro powierzamy swój samochód specjalistom, jak przygotowujecie taki samochód do nałożenia powłok? Przede wszystkim myjemy i dekontaminujemy lakier, czyli pozbywamy się wszystkich osadów stałych z lakieru. Później odtłuszczamy. No i tak naprawdę możemy przystępować do aplikacji wosku, jeżeli chcemy tylko zabezpieczyć przed solą i czynnikami atmosferycznymi. Ewentualnie, jeśli chodzi o powłokę, jest najlepiej zrobić korektę lakieru, jedno- lub wieloetapową, co spowoduje, że lakier będzie gładszy, zniwelujemy rysy i powłoka lepiej będzie się trzymać lakieru. Dekontaminacja, korekta lakieru, takie trudne słowa. Wytłumacz proszę, na czym polegają te wszystkie zabiegi. Dekontaminacja polega na usunięciu wszystkich osadów stałych i dzielimy ją na chemiczną, czyli zmywamy wszystko chemią, i na mechaniczną, czyli tak zwane glinkowanie. To swego rodzaju taka plastelina, gumka, którą przejeżdżamy miejsce w miejsce lakier i on staje się gładszy. Korekta, czyli polerowanie lakieru, dzielimy ją, tak jak wspominałem, na jedno- lub wieloetapową, polega na starciu wierzchniej warstwy lakieru, natomiast niwelujemy wtedy rysy i oksydację lakieru. Paweł Domaracki, specjalista detailingu samochodowego, zadbane auto z Krakowa. Jak długo taka powłoka ceramiczna jest w stanie utrzymać się na dobrze przygotowanej karoserii? Od roku nawet do 5 lat, pod warunkiem, że będziemy dobrze dbać i pielęgnować samochód. Czy powłoki woskowe i ceramiczne to jedyny sposób na zabezpieczenie lakieru, czy są jakieś jeszcze inne, bardziej zaawansowane? Nie, nie są jedynymi. Mamy również zabezpieczenie w postaci folii PPF. Jest to najbardziej zaawansowane i zarazem najdroższe zabezpieczenie karoserii. Natomiast jest to najskuteczniejsze zabezpieczenie, ponieważ folie PPF chronią już przed większymi zarysowaniami, również przed warunkami atmosferycznymi, natomiast posiadają grubość około 200 mikronów, więc jest to już wyraźne zabezpieczenie. Chroni przed kamieniami, przed owadami łapanymi na trasie oraz nawet przed drobnymi zarysowaniami parkingowymi przed supermarketem na przykład. Jakie są koszty nałożenia takich powłok? Zabezpieczenie woskiem razem z przygotowaniem jest to kilkaset złotych. Powłoki ceramiczne jest to kilka tysięcy, 2-3 tysiące. Natomiast folia jest to kilkanaście tysięcy złotych. No ale przed tak zwanym dzwonem już nie zabezpieczy nas żadna folia PPF ani żaden wosk. Chociaż podobno najgorszy wosk nawet jest lepszy niż jego brak. Zdecydowanie tak. Warto się czasami pomęczyć i zrobić to samemu. Kuba Hanak przygotował te informacje. To a propos karoserii i nadwozia. W kolejnej godzinie jeszcze zajmiemy się tym, jak zabezpieczyć spód naszego auta, bo tam także rozmaite czynniki oddziałują i może się okazać, że wiosną będziemy musieli zaprowadzić samochód do mechanika, żeby wymienić pewne elementy. 28 minut pozostało do godziny 19. Nie, nie, nie, to nie, mówię nie, gdy myślę nie, że... przyszedł sen. Przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie to nie. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. The Rolling Stones przed momentem. Sprawdzaliśmy już, jak jeździ się po drogach Pomorza Zachodniego oraz województwa świętokrzyskiego, to teraz przenieśmy się na południowy wschód. Na Podkarpaciu przestał padać deszcz, ale jezdnie nadal są mokre. Na leśnych odcinkach tras jest sporo liści, a to sprawia, że jest ślisko, a droga hamowania jest znacznie dłuższa niż przy suchej nawierzchni. Kierowcy przemierzający Podkarpacie tranzytem nie mają powodów do narzekania. Zarówno autostrada A4, jak i droga S19 są przejezdne i wolne od korków. Nieco więcej samochodów tylko w okolicach Rzeszowa, ale ruch jest tu płynny. Jest jednak kilka miejsc, w których musimy przygotować się na postój lub wolniejszą jazdę. Tak jest na Krajowej 19 na południe od Rzeszowa w miejscowości Babica. Z powodu prac przy budowie skrzyżowania wielopoziomowego i przygotowań do wiercenia tunelu są okresowe trudności z przejazdem. W stolicy województwa, na ulicy Lubelskiej i dalej w miejscowości Trzebownisko z powodu remontów zorganizowano ruch wahadłowy. Jest sygnalizacja świetlna i jeśli trafimy na czerwone, musimy kilka minut poczekać. Na przejściach granicznych z Ukrainą samochody osobowe odprawiane są na bieżąco, tylko w Medyce oczekują 1 godzinę, a ciężarówki na wyjazd z kraju czekają 2 godziny w Korczowej, 4 w Medyce i 5 w Krościenku. To zupełnie inna sytuacja niż na północnym zachodzie. Te informacje zebrał Szymon Taranda z Polskiego Radia Rzeszów. Program Trzeci Polskiego Radia. flaszka i też trzecia. Kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, kto jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Przenieśmy się teraz na północ naszego kraju. Weekend był dość spokojny na Pomorzu, ale nie było się bez kolizji i wypadków. O szczegółach Filip Jędruch z Polskiego Radia Gdańsk. Dobry wieczór z Pomorza. Dobiega końca spokojny weekend. W nocy, co prawda, pojazd osobowy uderzył w bariery na S6. Kierowca zasnął, ale nikomu nic się nie stało. Przed południem zderzenie na S7. Kierowca zasłabł, został przetransportowany do szpitala, a tuż potem osobówka wjechała w pojazd patrolu drogowego zabezpieczającego to miejsce. Jedna osoba została ranna. W ciągu dnia na pewno można było zaobserwować potężne korki na spacerowej. To z uwagi na bezpłatny wstęp do gdańskiego ogrodu zoologicznego, który obowiązywał cały weekend. A obecnie 10-kilometrowe spowolnienie i nawet 30 minut straty na autostradzie w kierunku Gdańska tuż obok węzła Swarożyn. Ten węzeł z powodu robót drogowych jest wyłączony z użycia, ale uwaga, tylko w kierunku Gdańska. Nie wjedziemy i nie zjedziemy. Na obwodnicy zwracamy uwagę na roboty drogowe prowadzone na węźle Gdańsk Południe. Trzeba być czujnym. Trasa kaszubska przejezdna, S7 w kierunku Elbląga także. We znaki mogą dawać się remonty na drodze krajowej numer 22. To odcinek między Czarlinem a Malborkiem, mijanki na wysokości Kończewic i Gnojewa. No to jeszcze dorzućmy w takim razie Sopot. Tutaj prowadzone są cały czas weekendowe prace na Alei Niepodległości. Mamy obecnie po jednym pasie do Gdańska i do Gdyni. Na miejscu ruchem ręcznie kierują policjanci. Już jutro około godziny 5 organizacja ruchu wróci do pierwotnego kształtu, który obowiązywał przed remontem. Kończymy pomorski raport drogowy tradycyjnym. Oby tak dalej. No i cóż, proszę jechać spokojnie, ostrożnie i najważniejsze, dotrzeć do miejsca docelowego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To był Filip Jędruch, a przed nami najciekawsze, bo między innymi Mazowsze, ale także Śląsk Górny i Dolny. Proszę zostać z nami o godzinie 19 punktualnie w Trójce Serwis.